A Szkeptikus Társaság 2021-ben jelentette be, hogy elindítja a laposfölddíjat. Ezt olyan személyeknek és szervezeteknek ítélik oda, akiknek az adott évben mutatott munkásságát össztársadalmi szempontból a tudományba vetett bizalom és a tényeken alapuló gondolkodás tekintetében a legkárosabbnak vélik. Két éve az elismerést az Orvosok a tisztánlátásért csoport tagjai, Gödény György, Lenkei Gábor, Pócs Alfréd és Tamasi József kapták. És bár 2022-ben Gödény Györgynek majdnem sikerült megvédeni a címet, végül Varga Gyógygomba Gábor nyert. A Szkeptikus Társaság 2023-ban a kiválasztási folyamatba a közönséget is bevonta. A voksolás két héten át tartott. A 11 jelöltre összesen 1700 szavazatot adtak le. Az öt döntős: Bagdi Emőke, Bogár László, Máté Gábor, Bardóz Zsuzsa és Sebestyén Balázs. Az utóbbihoz a következő indoklást mellékelték. A tényekre alapuló tájékoztatás és szórakoztatás helyett a szóbeszédekre és laikus saját fejtegetésre épülő, de nagyon határozottan, nagy nyilvánosság előtt előadott álhírek és összeesküvés elméletek terjesztéséért. Felháborítónak tartom ezt a Szkeptikus Társaságot, meg ezt a laposfölddíjat, meg ezt a fölényességet, ahogyan ez a méltóságos elit így ítélkezik a közszereplők fölött. Sőt, érzek is bizonyos politikai szándékot, bizonyos politikai... A háttérben meg Bolyó Gyurcsány szállat. A politikai szándékú kisúj eltartást, és önmagában az a tény, hogy Máté Gábor ideggyógyász ebbe az öt döntős közé, meg Bagdi Emőke. Most a Bagdi Emőke tudjuk, hogy jobboldali, tudjuk, hogy a Fideszhez húz. De hogy az ezért a Bagdi Emőkét berakni ezek közé, a nevek közé, hogy Bogár László, ilyenkor nem lesz egy ilyen szientológus hidegrázásod? Gödény, hát igen, tehát hogy... De... Én Bagdi Emőkét szívesen berakom ebbe a társaságba, mert valóban ő már elkezdte ideológiai alapon meghajlítani a szakmai érvelést, de lehet, de tudod, összeesküvés elméletek terjesztésért, a Bogár Lászlóval, meg a Gödény Györggyel, tudod, meg a Lenkei Gáborral, szientológusokkal egy lapon említeni. Hát, én értem, hogy tett bizonyos gesztusokat a hatalomnak, értem, de hogy ez itt valójában nem arról szól ez a névsor, hogy ők azok, akik a Fideszhez húznak, hanem arról kéne, hogy szóljon ez a névsor, hogy hát ők azok, akik a vállalhatatlan összeesküvéseket terjesztik, de valójában meg nem erről szól, tehát valójában nem ennek szól, hanem annak szól, hogy a Szkeptikus Társaság az ellenszenvezik Bagdi Emőkével és politikai jogból. A Máté Gábornak a beillesztése pedig ide, hát egyenesen felháborító. Most, és pusztán azért, mert Máté Gábor bizonyos alternatív nézeteket vall, vagy a pszichiátriának a mainstreamjétől elmer térni. Most nem és is, ezért nem is bekerül, az... tudod, bekerül a szientológusok közé, meg a vírustagadók, meg a laposföldhívők közé. Nem is erre térnek ki, hanem itt a szomatikus okokra való hivatkozásai miatt úgy fogalmaznak, hogy a lelki traumák és daganatos betegségek közötti összefüggések tudományosnak feltüntetett túldimenzionálásával tévhitek terjesztéséért. Tehát, hogy ők kifejezetten a rák és a lelki állapot közötti rámutatásokat, onkológus is elismer, hogy így van. A szorongás meg az elfolytás az nem okoz rákot, ugye? Tudod, legalábbis nem járul hozzá ahhoz, hogy hogy bármelyik onkológus ugyanezt állít. De tudod, az onkológusnak joga van ezt mondani, mert neki papírja van róla, bár a Máté Gábor egyébként orvos, egyébként ideggyógyász. Hát történetesen, tudod, nem tévés kvízmester, mint a Szkeptikusok Társaságának egykori elnöke Vágó István. Tudod? Hanem történetesen orvos. Én nem tudom, hogy a Szkeptikusok Társasága az tényleg annyira DK-sra van-e festve, mint amennyire a brendet lehúzta a Vágó István. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az öreg Vágó alátett ennek, amit ott felépített, amikor elment Gyurcsány hívőnek. Tehát a Gyurcsány is egyfajta lapos föld. Igen, de akkor nagyon különös, hogy mindennel kapcsolatban szkeptikus, de valahogy a Gyurcsánnyal kapcsolatban nem sikerült a szkepticizmus. Nekem azt tetszett, itt a bejátszóban is elhangzik, hogy a Szkeptikus Társaság 2023-ban a kiválasztási folyamatban a közösséget is bevonta, a voksolás két héten át tartott, a 11 jelöltre összesen 1700 szavazatot adtak le. Tehát igen nagy merítés lett, ugye, bár ha nem tudom, hogyha te, Oszi, vagy te, Robi, egy két héten át tartó voksolást indítanátok az interneten, arra az 1700 szavazatot azt úgy eredményesnek, sikeresnek könyvelnétek el, mert szerintem az zéró. Nem tudom, de ha 11 kalap között kell egy sorrendet felállítani, akkor az 1700-as felbontás az viszont elegendő hozzá. Csak tudod, azt szeretném tudni, hogy a szkeptikus társaság az milyen módon, milyen jogon, vagy milyen alapon szerezte meg a tudománynak. A tudománynak és a... Tudod, szkeptikus a, vagy azzal kapcsolatban, hogy... Szkeptikus vagyok a szkeptikus társaság felhatalmazásával kapcsolatban, hogy ők itt a tudományosságot, meg a pozitivizmust, meg a tudományos következtetéseknek a hitelességét, meg a felvilágosodást, meg a enciklopédizmust ők képviselik, meg ők hitelesen érvényesítik. Rá, mert hogyha tudod, ha ők lennének a Magyar Tudományos Akadémia, akkor azt mondanám, hogy na, hát létezik az a Parnasszus, ahonnan ők most itt kvázi virtuális lincselést vezényelnek. Ja, digitális lincsgyűjtés. De az se segít, mert... Ők a szkeptikus társaság, tudod, nem a Magyar Tudományos Akadémia, kihatalmazta föl őket erre, de hogy a Bardó tudományosság nevében. Bardó Zsuzsanna professzor, aki a Magyar Tudományos Akadémia doktora, aki itt az hát idei egyik egy akadémikus. Jelölt. Igen, de volt róla egy posztjuk, és azért, hogyha itt az előadás összefoglalója az korrekt, akkor értem a célzás. Azt írták a Szkeptikus Társaság Facebook oldalán 2019-ben, hogy döbbenetesen alacsony színvonalú előadás professzor hogy mondják? Ne kérdezte. Jó, oké. Dr. Bardóz Zsuzsanna biokémikustól, az MTA doktorától. Van benne chemtrail, rákkeltő wifi és mobiltelefon, rákkeltő GMO, holografikus DNS, energiamező, morfogenetikus mező, új világrend összeesküvés, és még sorolhatnánk. Tehát amikor tudod, ennyi területet sikerül érinteni mondjuk egy 75 perces beszélgetés közben, akkor azért értem, ha felhúzzák a szemöldöküket, bár itt a kérdés a kontextus is. Bagdi Emőkével kapcsolatban az indoklás, a szexuális fejlődéssel és a nemi szerepekkel kapcsolatos elavult, több évtizede meghaladott álláspont, magabiztos és kitartó képviseletéért és ideológiai elköteleződésből fakadó rendszeres gendertagadó, homofób megnyilvánulásaiért, amelyeket gyakran fűszerez szabad megfogalmazású kvantum halandzsával. Hoppá, J.K. Rowlingozás történik. Ja, tudod... Én tudtam, hogy nem is, a gender az be fog ütni, tehát most nem egy 20 perces ordítás nem is veszik, a gender szót megláttad a jegyzeteid közt. Nem, de most, bocs, de szerinted ez nem politikai célú, vagy nem politikai alapú, ez a meghurcolás, amit itt intéznek. Tök nyilvánvaló, hogy ez arról szól, hogy doktor professzor Bagdi Emőke volt elég bátor ahhoz, hogy azt mondja, hogy hát azért vannak hagyományos értelemben vett nemi szerepek, amik hát hogy tulajdonképpen két nem van, a férfi meg a nő. Uh-huh. De ilyen veszedelmes konteókat terjeszted Bagdi Emőke. És ha nem tudom komolyan venni itt az ítélkezésüket, akkor a többi jelöltnél, nem, vagy hát szereplőnél hogyan vegyem komolyan? Nem, hát a laposföld hívőknek, meg a vírustagadóknak a környezetébe kell illeszteni azt, aki esetleg mondjuk szkeptikus a gender megközelítéssel kapcsolatban. Nem jó szó, szkeptikus, ő nem lehet, hát... Ja, nem már, igaz, bocsánat, babonás. Babonás a gendertagadásban. Kitartóan babonás a gendertagadásban, tudod? A szexuális fejlődéssel és a nemi szerepekkel kapcsolatos elavult, több évtizede meghaladott álláspont magabiztos képviseletért még csak nem is szégyellik, hogy nyíltan politikai céllal raknak föl valakit erre a listára. Tök nyilvánvaló, hogy ez nem tudományos alapú. Tök nyilvánvaló, való, hogy ez politikai alapú, ez egy politikai alapú leszámolás. Én amúgy nem kedvelem Sebestyén Balást, vagy ha nem kedvelem, az egy nagyon túl elnéző kifejezés vele kapcsolatban. De az erre, arra, hogy ő fölkerült erre a listára, vagy a szavazásban részt, vagy a, hogy mondjam, jelöltként van jelen, erre adott válasza az viszont tetszik, azt mondjuk, köszönöm szépen, de ez még nincs meg. Versenyben vagyok, és ahol versenyben vagyok, azt el akarom hozni, nehogy bár ne hozzam el a laposföld díjat, és ezzel maximálisan egyet tudok vele érteni, ez rohadt jó lehet, ha egy ilyen díjat így így ott kiraksz otthon a polcra, hogy a szkeptikus társaság megkínált téged a laposföld díjjal, 2023-ban ezt te nyerted, az menő, az valami, azzal lehet menni. Abszolút jól reagált erre. Már csak az a kérdés, hogy amikor ez a szkeptikus társaság, ez Máté Gábort azért hurcolja meg azért intéz ellene lincshadjáratot, mert Máté Gábor a lelki traumák és a daganatos megbetegedések között összefüggést feltételez, akkor azzal nem a pszichológiát tagadják valójában ezek a szkeptikusok? Nem arról van szó, hogy a pszichológiával, az elfojtások természetével, a freudizmussal kapcsolatban is sikerült szkeptikusnak lenni? De azért ugye van különbség a között, hogy a stressz az egy faktor a betegségek kialakulásának, versus ha mondjuk azt mondom, hogy ugyan már minden rákos megbetegedés lelki okra vezethető vissza. A Máté Gábor ilyet nem mondott. Nem mondott ilyet. Azt mondta, hogy igenis a lelki traumák, meg a szorongás, a szorongásban töltött élet az igenis rákosít. Ezt mondta. És ez igaz. Tudod, csak ők azt mondják, hogy ez nem kellően tudományos, de a helyzet az, hogy a rák faktoraival kapcsolatban, meg a rák kialakulásának a mechanizmusával kapcsolatban az onkológusok is félig meddig vakon téblábolnak. Nem lehet ezt pontosan tudni még ma sem, hogy mi okozza. Nyilvánvalóan a városi élet rákosít, nyilvánvalóan a stressz meg a nyomás, az, amikor nyomás alatt él valaki, az rákosít. Tudjuk, hogy akik vidéken élnek, azok kevésbé lesznek rákosok, mint akik metropoliszokban élnek. Tudjuk, hogy akik nagy stressz, nagy lelki megterhelés alatt, nagy nyomás alatt élnek, azok gyakrabban lesznek rákosok, mint akik kisebb alatt. Tudjuk, hogy akik háztáiból vesznek zöldséget, azok kevésbé lesznek rákosok, mint akik konzervet vesznek, mert az adalékanyagok is rákosítanak. Ezekről azért tudunk, de hogy melyik milyen mértékben, hány százalékban járul hozzá egy kialakuló rákhoz, erre vonatkozóan nincsen tudásunk. De amit a Máté Gábor mondott, az igaz. Azt az onkológusok sem vonják kétségbe, csak a szkeptikus társaság, hogy már pedig nincsenek, mert akkor mondják azt, akkor álljanak ki és mondják azt, hogy Máté Gábor azért került fel erre a listára, mert a ráknak nincsen lelki faktora, de nem mondják, mert tudják, hogy nem igaz. A Máté Gábor meg összesen azt mondta, hogy van lelki faktora. Ja, én sem mondom, hogy ezt mondta, csak mondom, hogy nagy spektruma lehet annak, amikor összefüggésbe hozod a traumákat és a rákbetegséget. Nem közelíti meg egyébként ez a megfejtés, vagy az indoklások időnként a rágalmazást? Tehát vajon alá van támasztva, vagy van egy apró betű mindegyik mellé, hogy egyébként ezért és ezért az itt elhangzó kijelentéséért gondoljuk ezt, vagy senkinek nincs pofája megtámadni ezt, mert nem akar még nevetségesebbé válni. Nem akar fölkerülni a listára, tudod? Nagyon de már rajta van. Hát figyelj, ha te szkeptikus vagy a szkeptikus társasággal kapcsolatban, akkor előbb vagy utóbb laposföld hívő leszel, hiszen a szkeptikus társaság az a gömbölyű föld. Ha őket kétségbe vonod, akkor azt te azt mondod, hogy ja, lapos jó, a pozíció. Föld. Én az indoklásaikkal, vagy a motivációjukkal egyébként egyet tudok érteni, a célpontjaikkal nem feltétlenül, vagy azoknak a megalapozottságával, vagy a tényleges okozott kár, az szerintem itt éppen annyira nincsen alátámasztva, mint azok a mondandók, amikkel kapcsolatban ők fellépnek. Tehát én azt hiszem, hogy itt az indoklás lehetne annyira tudományos és lábjegyzetezett és hivatkozásokkal teli, mint amennyire megvan ennek a liturgiája a tudományvallásban. Én azon gondolkoztam, hogy ez a szkeptikus társaság mennyire van nagy bajban, hogy ilyen mutatványokhoz kell folyamodnia, hogy nem beszéljünk bajban, róluk, mert egyébként tudom, meg nem beszélnek. Ez a tevékenység. Jó, de hát, hogy ennyit tudtak, tehát, hogy össze tudtak hozni egy ilyen listát, ami erősen kérdőjeles. Tehát Gödény György, meg Lenkei Gábor, rendben. De hogy itt tényleg miért kellenek rá olyanok, akiknél már abszolút mert le kell számolni, mert a Bagdi Emőke az kiénekelt a kórusból, tudod, mert a kórus az azt énekli, hogy annyi nem van, ahány jelentkező van rá. És erre a Bagdi Emőke azt mondja, hogy nem, hát kettő van alapvetően. És tudod, ez Már pedig ez egy politikai ügy. Ez nem egy tudományos kérdés, ez egy politikai ügy. Bagdi Emőke ebben a szituációban az Orbán rendszer mellett tör láncsát, és ezért kell leszámolni vele. Le vagy maradva nem azért, egy brosúrával, gender tanszék, gender folyóirat, egyenlő tudomány. Igen, az a gömbölyű földet jelenti. És ha tudod, a kettő nem van, az azt jelenti, hogy a föld lapos. Így érti. Hát nyilván így érti Bagdi Emőke, ha hogy máshogy. És a szkeptikus társaság amúgy miért ennyire biztos benne, hogy a föld nem lapos? Erősítesz minket. Nem, értem én. De komolyan, tehát ha már szkeptikus, mert ugye tudományos érve. Ja. Hát lehet, hogy nem gömbölyű. Lehet, hogy gömbölyű. Tényleg miért nem azt, de azt egyébként helyes népszerűsíteni, tehát nem a tagadást, hanem a szkepticizmust, azt, hogy minden megkérdőjelezhető. Akár Gyurcsány is. Na. Na jó, azért minden nem. De amúgy tudod, ha valaki egy valamiben őrültként hisz, és elhivatottan kutat valamit, ezekből jöttek létre ilyenek, hogy műholdak, meg internet, meg telefon, meg C-vitamin, meg repülés, meg hasonlók. De amikor valaki fogékony arra, hogy 20 hasonló lehetetlenséget lelkesen nézzen, és csak nézzen, tehát nem kutat 20 irányba, hanem gyakorlatilag bármit elhíz, ami nagyon jól hangozna egy sci-fiben, akkor meg tudom érteni, ha nevetségessé teszi magát, vagy így kéne rá tekinteni. Vajon az, hogy egy ilyen laposföld díjjal, ami egy tök modern kommunikációs forma egyébként. Posztmodern. Jó, oké. Hogy szerintetek mémesítik azt, akit jelölnek, és még több helyre eljut az, hogy egyébként ez is abszolút egy választási lehetőség, akiket ők kinevetnek, akkor én utána követni fogom őket, és nem kinevetni. Vagy ez népszerűsítés, vagy megszégyenítés próbál lenni. Ugye nem ők döntik el, ők csinálnak egy hírverést, és utána az, aki fogyasztja, vagy aki utána néz, az a végén eldönti, hogy az egyiküket népszerűség, nem tudom, a csodálatával látja el, vagy pedig a megvetésével. Én szerintem maga a szkeptikus társaság nem kapott figyelmet, tehát ez a szavazásuk is, mondom, két hét alatt 1700 szavazat szerintem az nagyon kevés. Jó, de most ezért ne bullyingoljuk már őket. Nem, hogy jaj, ne, hát Isten mentsen, nekik szabad. De ez nem bullyingolás. Én ezt tényszerűen közlöm, hogy szerintem nem tudtak akkora hírverést és csinálni neki. Most mi általunk esküszöm többen utólag jutnak el ide. Utólag nem még szavazni? Vagy mondjuk azt nem lehetett volna összeszavazni, hogy ki van azon ki az a 11 hát igen, ember? Nem, de hát ez az, hogy akkor ezt ők döntik el, mert hogy akkor azért mégiscsak van egy ilyen elitizálás, hogy azt majd ők megmondják, hogy a listáról te kit választhatsz. Minden esetre, hogy a közvéleményehez, hogy reagál, vagy mit, hogyan válaszol, hát ugye nem tudjuk, mivel ma már abszolút nincs egy ilyen nagy nemzeti vélemény, vagy egy nagy civilizációs vélemény, hanem a buborékok milliárdjai vannak, és mi is a sajátunkban verődünk, visszhangzunk, meg az átlagember is, meg mindenki, és akkor mi nem vagyunk átlagemberek? Igen, még átlagnál is átlagosabb. De hogy a mindenkinek a fejében, még sok ember fejében teljesen egymásnak ellentmondó, vagy egymással ellentétes univerzumok is megférnek. Tehát még az is lehet, hogy valaki egyszerre gondol a földre laposként és gömbölyűként, és most nem viccelek, tehát hogy igazából ma már, ahogy mondod, hogy posztmodern, bármi van, mert nem számít. Tehát amikor a kormány is azért olyan sikeres, mert ha megpróbálják, próbálod kritikusan szemlélni, hogy mit csinál, akkor látod a rengeteg ellentmondást, ami folyton a sajátjait rúgja fel, de a meglepő módon az emberek meg boldogan követik, ez nem okoz diszonanciát a tudatban. A legtöbb, amit tehetünk, az, hogy a lapos föld díj mintájára létrehozzuk a gömbölyű Gyurcsány díjat, és hát elsőként Vágó Istvánt jelöljük erre, és aztán hát itt vannak a kis barátai, akik ezt a díjat osztják. Hát most akkor mi is hadd osszuk ki a gömbölyű Gyurcsány díjat. Ez a tudománynak az álláspontja, hogy több nem is van, nem csak kettő, van a férfi, a nő és a Gyurcsány pedig gömbölyű. Aki ezt tagadja, azzal kapcsolatban hát jogosan vagyunk szkeptikusak. Azért az érdekes, hogy nekem most ezt megfigyelni, hogy az áltudományos helyet vagy mellett most már az álhír is helyet kapott. Némileg talán elkésve, bár azt hiszem, hogy két éve ennek még helye volt, és ugye ez egy 2021-es alapítási díj, de azt hiszem, hogy az álhír, mint fogalom, az nagyon rövid életet élt a saját jelentésében, mert ahogy ez ahogy ez felkapott lett, és mindenki meghallotta, azonnal a saját érdekei szerint forgatja. Tehát egy ideig tényleg az volt az álhír, ami megalapozatlan, és amint jól csengett ez a márkanév, hogy álhír, mindenki megfogta fegyverként használni, és üti vele azt, amit nem szeretne hallani. Tehát most már az az álhír, amit a másik gondol. Gyakorlatilag ennyit, igen, ennyit ezt, ért. Ezt ennyi mondom, ideig hogy... tudtunk rávilágítani arra, hogy nem minden igaz, amit hallasz, és most pedig már inkább tudod, megette a vágyad, a komfort iránti vágyad, hogy nem, amit nem szeretek hallani, na az az álhír, az a nem igaz. De ez régen se volt másként, mert amikor Magyarországon nem volt média pluralizmus, és a híreket a Népszabadságból szereztél az MSZMP központi lapjából, akkor is tudtad, hogy amit ott leírnak, az hazugság, csak próbáltál a sorok között próbáltad kibogarászni, hogy mi a valóság. Tehát tudod, ez olyan, hogy amit a szovjet hírügynökség, a TASZ állít, akkor tudod, hogy annak az ellenkezője igaz. És hogy ez gyakorlatilag mindig is így volt. Az álhír az örök. Csak fogalmat alkottunk rá az elmúlt években, de gyakorlatilag mindig is együtt éltünk vele, és ez a fogalom azért kopott el olyan gyorsan, hogy azért tűnt el olyan gyorsan, azért nem használják, mert igazából ez a dolog, ez nem egy új jelenség. Nagyon aljas kis kommunikációs trükk ez a laposföld díj. Ravaszul válogatják a díjazottakat. A díjazottak fele az arra szolgál, hogy hiteltelenítse a másik felét. És jól látható módon különböző szempontok alapján választják ki a díjazottaknak az egyik felét és a másik felét. Az egyik fele az tényleg futó bolondokból áll, olyanokból, mint a Lenkei Gábor, a Gödény György, tudod, olyanokból, akik, mint a Bogár Laci bácsi, viszont akik tök nyilvánvalóan léptennyomon konteókat terjesztenek, viszont a másik felük az nem. Az olyanokból áll, akikkel a hírneves társaságnak ideológiai, politikai vagy egyéb konfliktusa van, és például Máté Gábor, például Bagdi Emőke nem úgy kerülnek a listára, hogy ők olyan futóbolondok lennének, akik olyan nevetséges konteókat terjesztenek, mint akár Gödény György, akár Lenkei Gábor, akár Bogár László, hanem azért kerülnek oda pontosan, hogy Lenkei György Gáborral, meg Gödény Györgyel, meg Bogár Lászlóval kerüljenek egy lapra, hogy összegödényeződjenek, összelenkeiződjenek, hogy ők aztán kvázi elhiteltelenüljenek, a nevük az elinflálódjon, hozzáragadjon mindaz a nevetséges, tényleg konteókban utazó félbolondság, amit a díjazottak másik fele képez. Ez annyira, tudod, annyira aljas, annyira förtelmes, annyira jellemtelenség, tudod, álljanak ki és mondják. És tudod, nem áll mögötte egy személy, amelyik ezt elvégzi, amelyik az arcával, a nevével, a jellemével és a, tudod, az a nyilvánosságban betöltött szerepével jót áll ezért, hanem tudod, a szkeptikus társaság, ez egy társaság, ami tulajdonképpen valójában névvel, arccal senki nem vállalja, de most szépen összemocskoljuk a közszereplők felét, az közszereplők másik felét. Jó, de te azt mondod, hogy a szkeptikus társaság összegödényezte ezeket az embereket, de te meg pont az előbb összegyurcsányoztad a szkeptikus társaságot, szóval azért lássuk be, hogy ez... Szerintem ezt Vágó István tette. Szerintem Vágó István gyurcsányozta össze, igen. Amúgy volt már valaki, aki átvette az Arany Málna díjat, vagy a Darwin díjat, vagy ezt csak így nevezzük. Tehát itt, és a másik kérdésem, hogy mert Sebestyén Balázs jelentkezett, hogy ő átvenné, tehát azért az vagány volt. Előrefelé menekül a szituációból. Egyébként a Sebestyén jól csinálja. Abszolút, és tényleg díjról beszélünk? Tehát, hogy nem azt mondják, hogy érdemrend vagy kitüntetés, hanem díj. Van-e, jár-e pénzjutalommal? Hát meg kell érdeklődni. Én érdeklődöm. Nekem van otthon egy térképem, azon van a föld és lapos. Csak ennyi. Szeretném jelezni a tisztelt társaságnak.